مجھے در پہ پھر بلانا، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ بلانا، مدنی مدینے والے، میں سمانا، میری آنکھ میں سمانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، اور میری آنے والے عشق میں مچلے، انہیں تم بنا، مدنی مدینے والے، انہیں تم بنانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، اور میں اگرچہ کمینہ قدموں سے لگانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، او تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تمہارا، مدنی مدینے والے، خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے مدنی والے اور مجھے غم سسا لگے مدنی مدینے والے مدنی والے اور یہ مریض مرلا تیرے ہاتھ میں شفا دے اے طبیب جلدیانا مدنی مدینے والے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے تیرے غم میں کاش عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے میرے سب عزیز چھوٹے سبھی دوست بھی تو روٹے سب عزیز چھوٹے اور سبھی دوست بھی تو روٹے تم نہ روتے